ที่วัดเกตชโยอำเภอชโยจังหวัดอ่างทองเป็นวัดที่หลวงพ่อโตพรหมรังสีเคยมาจำพรรษาเมื่ออดีตร้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็มีพระเครื่องสมเด็จหลวงพ่อโตรุ่นวัดเกตชโยนี่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนักเลงเซียนพระเครื่องนี่ต้องการพระเครื่องรุ่นนี้เอาไว้บูชาเพราะว่ามากด้วยพุทธคุณไม่แพ้สมเด็จโตวัดอื่นที่ท่านได้สร้างขึ้นมาวัดเกตชโยนี่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตกใกล้กับตัวอำเภอชโยที่พระอุโบสถหลังใหญ่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาภายในอุโบสถมีองค์หลวงพ่อโตขนาดใหญ่ประดิษฐานเพื่อผู้ที่เคารพนับถือได้สักการะกราบไหว้บูชาแล้วก็จะอธิษฐานบนบานขออะไรจากหลวงพ่อโตได้ตามใจปรารถนาด้วยหลวงพ่อโตท่านมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มากด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ในแต่ละวันจะมีพุทธศาสนิกชนแวะไปกราบไหว้บูชาหลวงพ่อโตที่วัดเกตชโยไม่เคยขาดเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและคนในครอบครัวด้วยแล้วก็ยังหาเช่าบูชาพระเครื่องสมเด็จโตรุ่นวัดเกตชโยสร้างเพื่อนำปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหรือว่าบางคนก็ไปขอเลขหาหวยจากซากเรือตะเคียนโบราณที่อยู่ริมน้ำก็ย่อมได้แล้วแต่จะเลือกตามใจศรัทธาความชอบของแต่ละคนคุณศักดิ์นี่เป็นผู้ดูแลพระอุโบสถแล้วก็คอยบริการอำนวยความสะดวกกับผู้ที่มากราบไหว้หลวงพ่อโตเขาเล่าว่าสมัยที่พ่อของเขายังไม่ได้เสียชีวิตมาบวชจำพรรษาที่วัดเกตชโยนี้หลายพรรษาก่อนที่จะสึกจากพระออกไปเป็นคฤหัสถ์ได้ไม่นานแล้วก็ไปแต่งงานกับแม่ของแกก็มีลูกสืบสกุลคลานกันมา8คนแล้วก็แกเป็นคนที่6ทุกวันนี้แต่งงานมีครอบครัวกันหมดแล้วพี่ๆน้องๆก็แยกบ้านไปอยู่ที่อื่นบ้างพร้อมกับเล่าว่าเมื่อก่อนนั้นยามน้ำไหลหลากจะเชี่ยวมากและวัดเกตชโยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพ่อของแกได้มานั่งเล่นที่ริมฝั่งตอนพลบค่ำตามลำพังคนเดียวก็เห็นจระเข้ตัวใหญ่ขนาดเครื่องยาวหลายเม็ดทีเดียวลอยทวนน้ำมาหยุดนิ่งที่หน้าพระอุโบสถพร้อมกับฟาดน้ำครมครามน้ำกระจายแตกเป็นฟองพ่อแกนั่งอยู่บนฝั่งยังตกใจขวัญผวาตัวสั่นเลยน่าแปลกมากที่จระเข้จะมาปรากฏตัวเฉพาะช่วงเข้าพรรษา3เดือนเท่านั้นนอกจากพ่อของแกจะเห็นจระเข้ตัวใหญ่ยังมีเพื่อนพระอีกหลายรูปที่เห็นจระเข้ยักษ์ตัวนี้เหมือนกันแล้วก็ทุกครั้งที่จระเข้มาปรากฏตัวมันจะลอยสงบนิ่งอยู่ที่หน้าพระอุโบสถซึ่งไม่มีใครรู้ถึงพฤติกรรมการกระทำเช่นนี้ของจระเข้ยักษ์และจะมาช่วงพลบค่ำหรือไม่ก็ช่วงที่พระสงฆ์ท่านสวดมนต์ทำวัดการมาของจระเข้ยักษ์จะมาทุกปีช่วงเข้าพรรษาซึ่งไม่รู้ว่าเป็นจระเข้ตัวเดียวกันหรือเปล่าหากมองดูในที่ลอยตัวสงบนิ่งอยู่ในน้ำยังไงมันก็เป็นจระเข้เหมือนกันดูไม่ออกว่าเป็นจระเข้ตัวเก่าหรือว่าตัวใหม่แล้วก็ลักษณะความใหญ่และยาวเนี่ยไม่น่าจะหนีจากกันมากก่อนที่มันจะดำน้ำไปจะแสดงพลังด้วยการฟาดตีฟาดหางตีน้ำจนเป็นฟองแตกกระจายดังสนั่นพ่อของแกเล่าว่าที่จระเข้มาที่หน้าพระอุโบสถหลวงพ่อโตช่วงเข้าพรรษา3เดือนนั้นเขามาเพื่อบูชาสมเด็จโตที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ยังรู้จักมาบูชาหลวงพ่อโตนั่นเพราะบุญบารมีและพลานุภาพพุทธคุณของหลวงพ่อยังเป็นที่เกรงขามและรู้จักของเหล่าบรรดาสัตว์เดรัจฉานอย่างจระเข้นับเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในอดีตมาระยะช่วงหลังๆมาไม่มีใครได้เห็นจระเข้ปรากฏตัวที่หน้าพระอุโบสถหลวงพ่อโตอีกเลยเขาหายสาบสูญไปโดยที่ไม่โผล่มาอีกเลยจนกระทั่งทุกวันนี้คุณศักดิ์เป็นคนอ่างทองเลือดเนื้อเชื้อไขชาวอำเภอชโยเปิดเผยว่าตัวแกเองก็บวชพระที่วัดเกตชโยเหมือนพ่อพี่น้องที่เป็นผู้ชายต่างก็บวชพระที่วัดนี้กันทั้งหมดตลอดเวลาที่แกบวชพระไม่ค่อยจะเห็นอภินิหารอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะได้ยินเพื่อนพระด้วยกันกระซิบเล่าให้ฟังเท็จจริงยังไงแกไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เห็นแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์เพื่อนที่บวชพระด้วยกันเล่าว่าไปนั่งเล่นที่บันไดใกล้ตะลิ่งหน้าพระอุโบสถเห็นขอนไม้ยาวหลายวาลอยตามน้ำมาก็นึกว่าเป็นท่อนสูงที่หลุดมาแต่น่าอัศจรรย์ที่ท่อนสูงที่เพื่อนเห็นนั้นลอยมาหยุดนิ่งที่พระอุโบสถที่เพื่อนแกนั่งถือตำรา7ตำนาน ตอนนั้นประมาณ3 ทุ่มเศษเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงจึงสามารถมองเห็นท่อนสูงนั้นได้อย่างชัดเจนท่อนสูงที่เห็นนั้นค่อยๆขยับตัวเคลื่อนไหวไปมาเหมือนกับมีชีวิตตอนแรกเพื่อนก็นึกว่าเป็นท่อนสูงธรรมดาแต่เพ่งมองไปนานท่อนสูงนั้นขยับตัวเคลื่อนไหวได้ก็นึกว่าตาฝาดก็เอานิ้วมือขยี้ลูกตาทั้งสองข้างหลายครั้งเพ่งไปอีกก็ยังขยับตัวอยู่อีกน้ำบริเวณนั้นวนกลายเป็นคลื่นเล็กกระเพื่อมมากระแทกตะลิ่งเป็นละลอกละลอกคุณศักดิ์บอกว่าจากท่อนไม้ยาวหลายหว่าค่อยๆเปลี่ยนเป็นงูยักษ์มีหงอนบนศีรษะที่สันหลังมีแผงเป็นครีบยาวจากหัวจรดปลายหางเหมือนกับตัวพญานาคราชที่เห็นตรงบันไดวัดไม่มีผิดเขาชูลำตัวขึ้นเหนือผิวน้ำสูงประมาณวาเศษๆแล้วก็พ่นน้ำออกจากปากเป็นฟองเป็นละอองส่วนปลายหางนั้นโบกสะบัดน้ำจนกระเพื่อมเป็นคลื่นใหญ่ซัดไปรอบๆบริเวณนั้นทั้งที่สายน้ำเชี่ยวกรากเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนเพื่อนพระที่เห็นนั้นนั่งตัวแข็งตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่เพ่งมองจ้องดูสัตว์ประหลาดตัวนั้นตาไม่กระพริบซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นงูยักษ์หรือพญานาคราชกันแน่ในใจเวลานั้นลืมไปหมดแม้แต่บทสวดมนต์ยังจำไม่ได้เพื่อนของแกเอาแต่นั่งตัวแข็งเหมือนกับท่อนไม้เหมือนกับถูกเวทมนต์สะกดเวลาผ่านไปนานพอสมควรภาพของพญานาคราชตัวนั้นค่อยๆลดหัวลงไประนาบกับผิวน้ำแล้วก็ขยับตัวแรงๆหลายครั้งจนน้ำกระเพื่อมเป็นวงกว้างส่วนท่อนปลายหางก็ตีน้ำอย่างแรงหลายครั้งทีเดียวก่อนที่จะดำน้ำหายลงไปทิ้งความเงียบและปริศนาเอาไว้คำพูดของเพื่อนพระแกตอนนั้นตอนแรกแกไม่เชื่อนึกว่าเพื่อนกุเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมาเท่านั้นครั้นสอบถามพูดคุยกับคนเฒ่าคนแก่ถึงได้รู้ความจริงว่าเมื่อสมัยก่อนเคยมีพระและชาวบ้านเห็นงูยักษ์ตัวใหญ่ที่ชาวบ้านเขาเรียกพญานาคราชนี่มาปรากฏตัวอยู่ที่หน้าพระอุโบสถหลวงพ่อโตเพื่อมาสักการะบูชาหลวงพ่อโตคนที่เห็นเนี่ยจะต้องเป็นคนมีบุญวาสนาเท่านั้นน้อยคนนักที่จะได้เห็นพญานาคราชมาปรากฏตัวให้เห็นในน้ำแล้วก็เพื่อนพระคนเนี้ยลาสิกขาบทออกไปแล้วก็หายไปนานกลับมาอีกครั้งเห็นขับรถเก๋งคันใหญ่มาพร้อมกับภรรยาและลูกอีก2 คนตอนนั้นตัวคุณศักดิ์เองเนี่ยยังบวชเป็นพระอยู่แล้วก็นั่งคุยกันที่หน้าบันไดพระอุโบสถหลวงพ่อโตเพื่อนเล่าว่าหลังจากที่สึกจากพระไปทำงานที่นครสวรรค์ลูกสาวเท่าแก่มาชอบแล้วก็ได้เสียกันพ่อแม่ของผู้หญิงกลัวเสียหน้าเลยจับแต่งงานตามประเพณีคนจีนเท่าแก่คนนี้รวยมากมีรถบรรทุก10ล้อเกือบ200คันเป็นเจ้าของโรงสีและกิจการอื่นๆอีกเยอะเพื่อนคนนี้ก็เลยเป็นหนูตกถังข้าวสารได้เมียรวยโดยหารู้ไม่ว่าที่เพื่อนของแก่คนนี้ได้เมียรวยนั่นเป็นเพราะพญานาคราชหรือว่าพญางูเนี่ยคงจะดลบันดาลให้ไปพบเนื้อคู่ที่หน้าพระอุโบสถหลวงพ่อโตในอดีตมักจะมีอะไรอัศจรรย์ให้พระหรือคฤหัสถ์เห็นกันหลายครั้งหลายหนทั้งจระเข้ยักษ์ที่แวะเวียนมาตอนเข้าพรรษาหรือไม่ก็พญานาคราชมาเล่นน้ำหน้าพระอุโบสถหลวงพ่อโตเพื่อเป็นการนมัสการบูชาสักการะหลวงพ่อหรือไม่ก็จะมีปรากฏการณ์อะไรที่แปลกๆมาที่หน้าพระอุโบสถหลวงพ่อโตอยู่เรื่อยคุณศักดิ์บอกว่ามีคนกรุงเทพขับรถผ่านไปทำธุระที่เชียงรายถือโอกาสแวะมาวัดเกตชโยไปนมัสการหลวงพ่อโตที่พระอุโบสถแกก็ได้จัดหาเครื่องสักการะให้ลูกค้าครบถ้วนหลังจากเข้าสักการะหลวงพ่อโตแล้วก็ควักเงินมาบริจาคปัจจัยให้กับวัดเป็นจำนวนเงิน999 บาทขณะที่ก้าวเท้าออกจากพระอุโบสถสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่ก็หลุดจากตะขอเกี่ยวก็เลยหล่นจากคอพร้อมกับพระเครื่องหลายองค์ตกลงบนพื้นก็ทำให้พระเครื่องบางองค์กระแทกกับพื้นจนแตกแต่ว่าอัดกันอยู่ในกรอบพระเลี่ยมทองแกก็ลุกขึ้นไปเก็บยื่นให้เจ้าของพร้อมกับบอกว่าถ้าพระเครื่องตกแตกจะเป็นลางไม่ดีนะครับเฮียผู้ชายคนนั้นก็ตกใจก็บอกเอองั้นจะทำยังไงดีไม่เป็นไรหรอกครับเฮียไปบูชาสมเด็จโตวัดเกตชโยมาห้อยแทนก็ได้แกก็บอกให้ผู้ชายคนนั้นแล้วก็ชี้มือไปกุฏิที่วางจำหน่ายบูชาพระเครื่องก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะเดินหายลับไปผู้ชายคนนั้นหายไปเป็นเดือนกลับมาที่วัดเกตชโยอีกครั้งแล้วก็เล่าเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นระหว่างที่แกเดินทางขึ้นจังหวัดเชียงรายวันนั้นให้แกฟังบอกว่าพอบูชาสมเด็จวัดเกตชโยในราคา99บาท พกติดตัวไปขับรถไปตามถนนสายเอเชียกระทั่งเลยถ้ำขุนตาลไปอีกไม่กี่กิโลเมตรก็จะเข้าตัวเชียงใหม่ถนนช่วงนั้นขึ้นเขาแล้วลงเขาประกอบว่าเป็นเวลามืดค่ำรถวิ่งกันกวักไหวขึ้นลงตลอดแล้วอยู่ๆก็มีรถคันหนึ่งเปิดไฟสูงสว่างจ้ามุ่งหน้าขาลงรถที่วิ่งอยู่ข้างแกเห็นท่าไม่ดีก็หลบกันจ้าละวันแต่แกน่ะหลบไม่ทันเพราะมาระยะกระชั้นชิดห่างกันไม่กี่เมตรรถคันนั้นก็พุ่งเข้าชนรถแกอย่างแรงแกนึกว่าแกตายไม่มีโอกาสรอดแล้วชนกันแรงอย่างนี้ตายสถานเดียวแต่อยู่ๆก็มีภาพรางๆเหมือนกับพระสงฆ์ห่มจีวรสีเหลืองถาโถมเข้ามาบังร่างของแกไว้เพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่รถคันนั้นจะพุ่งเข้าชนรถแกปรากฏว่าด้านหน้ารถเนี่ยยุบพังยับเยินกระจกหน้ารถแตกละเอียดรถเก๋งของแกมุดเข้าไปอยู่ใต้ห้องเครื่องรถสิบล้อคันนั้นยังโชคดีที่แกบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่ารู้สึกปวดระบมไปทั่วตัวเหมือนกันคงจะเกิดจากแรงกระแทกอย่างแรงของรถทั้งสองที่ปะทะเข้าหากันแกติดอยู่ในรถออกมาไม่ได้เพราะว่าประตูรถทั้งสองข้างพังยับได้แต่ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพ่อคุณแม่ช่วยแกบอกว่าแกกลัวมากเสร็จแล้วก็มีรถทางหลวงตำรวจและหน่วยกู้ภัยขับมาจอดในที่เกิดเหตุก็ช่วยงัดเอาแกออกจากรถที่แทบกลายเป็นเศษเหล็กนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ชายคนนี้รอดตายจากอุบัติเหตุสยองครั้งนั้นมีลางบอกเหตุที่พระเครื่องบนคอหล่นลงมาแตกยังดีที่แกไปบูชาพระสมเด็จหลวงพ่อโตวัดเกตชโยมาองค์หนึ่งพกติดตัวเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อถึงได้ทำให้รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดพอแกรักษาตัวหายดีแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพก่อนกลับก็แวะมานมัสการหลวงพ่อโตที่วัดเกตชโยเพื่อสักการะท่านที่ทำให้รอดชีวิตมาได้แล้วรถคันนั้นก็ยังจอดทิ้งไว้ที่โรงพักแกไปยืมรถเพื่อนขับกลับกรุงเทพหลวงพ่อโตที่ประดิษฐานอยู่ณวัดเกตชโยอำเภอชโยจังหวัดอ่างทองมีความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิปาฏิหาริย์ให้พุทธศาสนิกชนได้ประสบพบเห็นกันมาแล้วนับไม่ถ้วนพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถือเคารพได้แรงศรัทธาเลื่อมใสนั้นอย่าไปพูดจาท้าทายและลบหลู่นะครับไม่อย่างนั้นแล้ววันข้างหน้าคนผู้นั้นอาจจะพบกับภัยพิบัติก็ได้แล้วสมเด็จหลวงพ่อโตวัดเกตชโยก็มีไว้ให้กราบไหว้เพื่อยึดเหนี่ยวทั้งจิตเท่านั้นเพื่อจะได้เกิดความสบายใจและกายนะครับสำหรับความศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเรื่องของพระเองท่านทำเองครับสำหรับเรามีความศรัทธาแค่นั้นพอครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ